اگر شاگرد کو ڈنڈی مارتے وقت قرآن پاک پر لگ جائے تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ ڈنڈی لگ گئی یا قرآن پاک ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر تشریف لے آیا تو اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، کیونکہ ارادتاً کوئی ایسا کرے گا نہیں، اور اگر کوئی ارادتاً قرآن پاک کی توہین کرے گا تو کافر ہو جائے گا، اب کفارے کی تو حاجت ہی نہ رہی، بلکہ نئے سرے سے توبہ کرے مسلمان ہو، تو کوئی مسلمان ایسا کرتا ہی نہیں ہے. بلکہ دیکھو نا، ڈنڈی لگ گئی یا قرآن شریف ہاتھ سے چھوٹ گیا تو کتنا آدمی گھبرا جاتا ہے، تو اس سے تو یہ ہے کہ اس کے ایمان کی بات ہے کہ وہ گھبرا رہا، وہ پسند نہیں کر رہا کہ قرآن شریف کا ادب بے ادبی ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.